แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรอื่นอีกไหมคะเช่นผลของการทำความดี ครับอันนี้ดีครับในการทำความดีก็ต้องคำนึงถึงอนาคตให้มากนะครับอนาคตที่ไกลแสนไกลก็ได ้ค่ะ คนส่วนมากเนี่ยเมื่อจะทำความดีอะไรก็มักจะนึกถึงแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือนึกระยะสั้นๆเรียกว่ามองในสายมองอย่างสั้นๆสายตาสั้นไม่มีสายตายาว แต่ว่าสำหรับคนดีหรือนักปราชญ์เนี่ยท่านจะทำอะไรท่านก็มักจะมองไกลแสนไกลไปกว่าคนธรรมดามากทีเดียวครับผมจะขอยกตัวอย่างให้ฟังไปเรื่องหนึ่งนะครับมีอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปขอเรียนวิชากับอาจารย์ก็เรียนไปก็รู้สึกว่าเรียนไปได้เยอะแล้วทีนี้วันหนึ่งอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่ามีวิชาที่จะทำเหล็กให้เป็นทองจะเรียนไหมถ้าเผื่อเรียนแล้วก็จะดีมากทีเดียวลูกศิษย์ก็ถามว่าถ้าเผื่อทำเหล็กให้เป็นทองได้แล้วเมื่อไหร่มันจะกลับเป็นเหล็กอีกอาจารย์ก็บอกว่าอีก500ปีถ้าทำแล้ว500ปีมันจะกลับเป็นเหล็กอย่างเดิมลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นผมไม่เรียนผมไม่เรียนอาจารย์ถามว่าทำไมจึงไม่เรียนลูกศิษย์ก็บอกว่าผมไม่ทราบว่าเมื่อถึง500ปีแล้วไอ้ทองนี้มันจะไปตกอยู่กับมือใครถ้าเผื่อไปตกอยู่กับมือคนยากจนหรือคนที่เพราะว่าทองมันเปลี่ยนมืออยู่เรื่อยใช่ไหม ครับ นะฮะจากคนนั้นไปคนนี้จากคนนี้ไปคนนู้นถ้ามันไปตกอยู่กับคนยากจนซึ่งเขาซื้อหามันด้วยความยากลำบากนี่มันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทองกลับเป็นเหล็กไปแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เรียนวิชานี ้ อาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณเรียนสำเร็จแล้วคุณเรียนสำเร็จแล้วกลับได้อันนี้พอนั่นได้ไหมฮะพออนุมาน หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านพูดนี่เป็นการสอนอย่างหนึ่งหรือเปล่า คือมันเป็นการวัดความรู้สึกกันนะครับวัดจิตใจของคนว่าลูกศิษย์เนี่ยเขาคิดไกลมากเลย ค ิดไปถึง500ปีข้างหน้า คิดถึงคนอื่นด้วย คิดถึงคนอื่นไปถึง500ปีข้างหน้าว่าถ้าเผื่อทองที่เขาทำมาจากเหล็กเนี่ยมีวิชาที่ทำเหล็กให้เป็นทองเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนมือไปแล้วพอถึง500ปีทองกลายเป็นเหล็กไปตกอยู่ในมือของคนใดคนนั้นก็ต้องได้รับความลำบากสูญเสียขาดทุนนึกไปถึงอย่างนั้นนะฮ ะ เรียกว่าการที่จะทำอะไรหรือทำความดีอะไรก็ต้องนึกถึงอนาคตอันไกลด้วยว่ามันจะมีผลอย่างไรแก่ใครอันนี้คุณเสียมนว่าไงครับ ค่ะดูเหมือนว่าคนส่วนมากไม่ค่อยคิดไกลขนาดนั้นนะคะอาจารย์คิดแค่ว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนเหล็กเป็นทองได้นี่เหล็กแถวบ้านที่เก่าๆทิ้งๆนี่เอามาเปลี่ยนเป็นทองหมดพอขายไปเราก็ได้เงินแล้วนะคะทำให้ฐานะเราดีขึ้นต่อไปมันอีก500ปีจะเป็นไงเราก็ตายไปแล้วบางคนคิดอย่างนั้น น ึงค่ะ ก็ช่างมัน ค่ะคนส่วนมากจะคิดอย่างนั้นกันทีนี้จะทำยังไงล่ะคะให้คนส่วนมากมีหันมาคิดถึงอะไรที่ยาวไกลนึกถึงสิ่งที่จะทำเพื่อคนอื่นด้วย ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการนะครับที่พูดกันบ่อยๆว่ามีโยนิโสมนสิการมีปัญญาที่มองอะไรเห็นการไกลที่ท่านใช้คำว่าเห็นการไกลนะฮะเรื่องนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับสำหรับที่จะเพิ่มเติมในหัวข้อที่2 ค่ะทีนี้เราไปกันที่หัวข้อที่3 ต่อไปคงไปหัวข้อที่3ได้นะครับ ค่ะ ครับ ความเพียรเป็นไปติดต่อพอที่จะยังกิจให้สำเร็จตามความประสงค์ได ้ครับ อันนี้ส่วนนี้อาจารย์คงต้องอธิบายถึงหัวข้อนี้สักนิดนึงแล้วล่ะค่ะว่าทำไมถึงบอกว่าความเพียรเป็นไปติดต่อพอที่จะยังกิจให้สำเร็จตามความประสงค์ได ้ครับอันนี้ดีครับคือโดยธรรมดาความเพียรเนี่ยถ้าเผื่อทำหยุดไม่ติดต่อมันก็จะไม่สามารถจะยังกิจให้สำเร็จตามประสงค์ได้ ค่ะ คล้ายๆน้ำหยดลงตุ่มเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรหยดลงอะไรก็ตามถ้ามันหยดเดียวแล้วก็หายไป หายไปกว่าหยดใหม่จะมาอีกเนี่ยหยดเก่ามันอาจจะแห้งไปแล้วก็ได ้มันก็เลยไม่เต็มตุ่มสักทีนะคะ ก็เลยไม่เต็มสักที ค ่ ะ มันต้องหยดติดต่อสม่ำเสมอเคยเห็นเขาทำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยมันจะหยดลงทีละน้อยทีละน้อยแต่มันหยดสม่ำเสมอก็ได้เป็นกระบอกเต็มๆแล้วก็ได้หลายกระบอกก็เลี้ยงกันคนทั้งประเทศด้วยการหยดทีละหยดนี่เองครับเพราะงั้นก็ในเรื่องความเพียรก็ทำนองเดียวกันต้องเป็นไปติดต่อสม่ำเสมอพอที่จะยังกิจให้สำเร็จตามความประสงค์ได้นะฮ ะแล้วมีอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้เราเรียกว่าประสบความสำเร็จนี่มีความเพียรนี่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที ่ จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้นอกจากนั้นยังมีอะไรที่ประกอบกันในหัวข้อตรงนี้ไหมคะอาจารย ์ครับที่จะให้ได้มีผลมากใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ครับอันนี้ผมขอเรียนให้ทราบถึงเรื่องสามเรื่องนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ากิจสามอย่างนี้จะหวังผลมากไม่ได้แต่ถ้าให้หวังผลมากต้องทำให้ตรงกันข้ามข้อที่หนึ่งก็คือการงานที่ย่อหย่อนหรือความเพียรที่ย่อหย่อนนี่ครับหวังผลมากไม่ได้ถ้าจะหวังผลมากต้องความเพียรเป็นไปติดต่อสม่ำเสมอบากบั่นมั่นคงประการที่สองวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็หวังผลมากไม่ได้ประการที่สามพรหมจรรย์พรหมจรรย์สำหรับพระก็คือพรหมจรรย์ต่อคนเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพระเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย ์ สำหรับชาวบ้านก็คือระบบของการประพฤติคุณงามความดีที่น่ารังเกียจหรือเกิดความรู้สึกรังเกียจตัวเองเมื่อระลึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกรังเกียจตัวเองว่าเรานี้ไม่บริสุทธิ์พรหมจรรย์ของเราไม่บริสุทธิ์พรหมจรรย์ของพระก็มีพรหมจรรย์ของฆราวาสก็มีนะฮะ อันนี้คือแตกต่างกันใช่ไหมคะ ครับต่างกันนะฮ ะ ที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มีพรหมจรรย์ของฆราวาสก็พวกศีลพวกธรรมพวกอะไรหลายอย่างนะครับท่านจำแนกเอาไว้แต่ว่าไม่สามารถจะนำมาพูดกับคุณเสียมนตรงนี้ได้นะฮะ ค่ะค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่เยอะแล้วก็ยาวมากนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปว่าการงานที่ย่อหย่อนความเพียรที่ย่อหย่อนวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองแล้วก็พรหมจรรย์หรือระบบการประพฤติคุณงามความดีที่กระทำแล้วน่ารังเกียจหรือรู้สึกรังเกียจตัวเองเมื่อระลึกขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างพระนี่จะชัดขึ้นนะครับอย่างพระเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยถ้าเผื่อว่าพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์เป็นคนที่มีศีลเศร้าหมองด่างพร้อยทั้งขาดทั้งทะลุทั้งด่างทั้งพร้อยอะไรนี่นึกขึ้นมาก็ตำหนิตัวเองไหว้ตัวเองไม่ได้ไม่นับถือตัวเอง ค่ะแล้วอย่างนี้คนอื่นจะนับถือได้อย่างไร ครับ นะ คะจะไม่มีผลมากครับ ค่ะ ไม่มีผลมาก อันนี้คือทำถ้าเป็นคนที่ทำอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังในเรื่องของความสำเร็จ ใช่ ใช่ไหมคะเพราะว่าไปไม่ถึงแน่ค่ะแม้แต่ต้องมีบ้างนะคะคนที่ทำน้อยๆแต่อยากได้มาก ๆใช่ครับ มีหลายคนขี้เกียจแต่อยากได้เงินเดือนขึ้น ทำเหตุน้อยแต่อยากได้ผลมาก ค่ะเป็นอย่างนั้นกันเยอะทีนี้ถ้าอยากให้ประสบความสำเร็จล่ะคะน่าจะต้องมีคุณธรรมธรรมะอะไรที่นอกเหนือจากความเพียรที่ประกอบกันและช่วยให้สามารถจะประสบความสำเร็จได้นะคะ ครับดีมากดีมากครับก็ต้องทำให้ตรงกันข้ามกับที่กล่าวเนี่ยนะครับก็ต้องทำการงานด้วยความเพียรด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดด้วยความบากบั่นมั่นคงมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในคุณงามความดีในสิ่งที่ทำในหน้าที่ของตนไม่เป็นหัวหน้าเสียเองในความท้อถอยเนี่ยคำนี้สำคัญนะครับคุณเสี่ยมไม่เป็นหัวหน้าเสียเองในความท้อถอยยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเป็นพระสงฆ์ในระดับผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะปกครองเป็นอะไรต่ออะไรทุกระดับทั้งพระทั้งฆราวาสไม่เป็นหัวหน้าเสียเองในความท้อถอยก็ต้องเป็นผู้มีความบากบั่นมีจิตใจมั่นคงมีความเพียรพยายามอยู่เสมอทีเดียว อันนี้ท่านใช้คำทางพระว่าวิริยารัมภะวิริยารัมภะแปลว่าความเพียรที่เป็นไปติดต่อสม่ำเสมอเหมือนไฟสุมขอนเหมือนรากไม้ชัยภูเขาเหมือนน้ำหยดลงหินนี่สำคัญมากนะครับไปติดต่ออยากให้คุณสยามเหมือนพูดบ้างครับ เขาบอกน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนเลยนะคะ ใช่ครับ แสดงว่าทำเพียรไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆที่จะทำกันไปในส่วนนี้นะคะ มันไม่ใช่จะสำเร็จลงเพียงวันสองวันนะครับมันต้องสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมผลงานกันเป็น10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีโดยสม่ำเสมอครับ ก็บอกบางท่านในทั้งชีวิตเลยนะคะจนหมายถึงว่าล่วงลับไปแล้วเนี่ยความดีความเพียรต่างๆถึงค่อยปรากฏขึ้นมาให้ใครได้เห็นกัน ใช่ครับใช่ครับ พออาจารย์พูดตรงนี้ดิฉันนึกไปถึงสำนวนที่เขาชอบพูดกันเล่นๆบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว ใช่ครับ แหมมีความรู้สึกว่าอะไรต่างๆก็ล้วนต้องประกอบด้วยเรื่องของความเพียรของอะไรทั้งนั้นเลย นะคะต้องใจเย็นนะครับคุณสมนครับ ค ่ ะ คนที่จะทำงานใหญ่ๆพวกนี้ต้องเป็นคนใจเย็นสันโดษในผลแต่ไม่สันโดษในเหตุอย่างที่เคยคุยกันนั้นนะฮะ ค ่ ะ จะย้ำตรงนี้เอาไว้เสมอครับ ค่ะ ต้องใจเย็นทำไปด้วยใจเย็นแล้วก็มีความสุขในการที่ได้ทำไม่ใช่ใจคอยจะแลบไปหาผลได้อยู่ตลอดเวลาครับอะไรที่ควรได้มันก็ได้เอง อืมค่ะ ครับ ก็แต่ส่วนหนึ่งที่อาทิตย์ว่าสำคัญเลยก็คือทำไปแล้วไม่ต้องหวังไม่ต้องคาดหวังนะคะคาดหวังแล้วแหมพอมันไม่ได้แล้วมันห่อเหี่ยวมันรู้สึกไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นกันซะเยอะเลยนะคะ อันนี้ถ้าเราสร้างนิสัยให้เป็นคนรักงานนะครับไม่รักเงินมากกว่างานหรือว่าไม่รักหน้าตามากกว่างานไม่รักอะไรอย่างอื่นมากกว่าความสำเร็จของงานมันก็ทำไปได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับความสำเร็จของงานนั่นเองเป็นความสำเร็จแท้ส่วนความสำเร็จของสิ่งอื่นนั้นเป็นความสำเร็จเทียม อ ันนี้สมเด็จพระมหาสมณะท่านตรัสเอาไว้นะครับครับ ค่ะ ความสำเร็จเทียม ให้รู้สึกในส่วนนี้นี่ยังมีอะไรอื่นไหมคะเพราะว่าทราบมาว่ามีส่วนประกอบอื่นๆอีกทั้งหมด4ประการที ่ ในเร ื่ องที่จะ ใช ่ค่ะที่จะเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จตรงนี้ ครับคือมันมีสมบัติอยู่4อย่างนอกจากอิทธิบาท4แล้วสมบัติที่เขาเรียกว่าคติสมบัติได้กำเนิด4อุปธิสมบัติมีร่างกายแข็งแรงมั่นคงดีกาลสมบัติทำอะไรถูกการถูกสมัยถูกเวลาถูกเครื่องถูกราวแล้วที่สำคัญที่สุดคือประโยคสมบัติคือเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากทีนี้อีก3อย่างข้างต้นเนี่ยเราควบคุมไม่ได ้ ควบคุมไม่ได้เพราะมันได้มาอย่างไรก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ที่สำคัญกว่าสมบัติใดๆก็คือประโยคสมบัติแปลว่าสมบัติคือความเพียรพยายามซึ่งเราสามารถจะควบคุมได้สำหรับผู้มีความเพียรแล้วจะกังวลอะไรกับผลที่จะอยู่ห่างไกลสำหรับผู้มีความสามารถดีแล้วภาระใดจะหนักสำหรับผู้มีวาจาน่ารักจะกังวลไปทำไมกับคนอื่นตรงนี้คุณเสียมนพอตีความได้ใช่ไหมครับ ได้ค่ะค่ะก็ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แหมอย่างที่เน้นว่าไปเหมือนคำกล่าวที่หลายคนบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นได ้อ๋อครับใช่ครับ ค่ะหมายถึงว่าสมบัติอื่นๆมันมาแล้วเราไปที่อาจารย์บอกว่าเราไม่สามารถควบคุมได ้ครับ นะคะมันเป็นไปแล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ความเพียรพยายามเพื่อจะสร้างให้เราเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรามุ่งหวังได ้ครับครับอันนี้เราควบคุมได้ครับ ค่ะ ควบคุมได ้ก็หวังว่าส่วนนี้คงจะเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่เป็นแรงเป็นกำลังใจให้หลายคนนะคะที่มีหลายๆท่านเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่ติดต่อเข้ามาคุยบ้างอะไรบ้างบอกแม้มีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ในชีวิตนะคะตรงนี้คงเป็นตัวอย่างว่าถ้าเพียรซะแล้วปัญหาบางทีที่มันเกิดมันติดตัวมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีอะไรที่ประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้บ้างถ้าเพียรพยายามหาหนทางที่จะแก้ปัญหากันนะคะ ทีนี้บางคนก็เขาก็เพียนเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าเขาไปเพียนผิดเรื่องผิดราวเข้าไปทับเพียนทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยค่ะอย่างบางคนแหมเพียนแล้วเพียนอีกที่จะขโมยของตรงนี้ให้ได้อะไรแบบนั้นเพราะนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันแสดงว่าเพียนเนี่ยหน้าที่จะต้องมีหลักมีอะไรมาบอกว่าตรงไหนที่ถูกต้องใช่ไหมคะ ครับใช่ครับคือความเพียรนี่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับ ค ่ ะ ที่จะดีก็ต้องให้เป็นสัมมาวายามะสัมมาวายามะต้องให้มีสัมมาอยู่เสมอนะครับสัมมาวายามะความเพียรชอบนี่ก็เป็นองค์หนึ่งของมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นความเพียรแล้วก็ไม่ว่าจะทำได้เสมอไปต้องดูให้ดีว่ามันเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉา ค ่ ะ เป็นมิจฉาวายามะหรือเป็นสัมมาวายามะ อันนี้หลักที่ตัดสินก็คือหลักทั่วๆไปหลักเรื่องความดีความถูกต้องทั่วๆไปที่เรายึดกันในสังคมใช่ไหมคะ ครับใช่ครับก็นั่นแหละครับใช้หลักธรรมในศาสนาโดยมากก็ใช้หลักศาสนาในระดับนี้ก็จะสอนไว้ถูกทั้งนั้นนะครับ ค่ะ เรื่องความเพียรพยายามชอบว่าทำอย่างไรจึงจะชอบทำอย่างไรจึงจะไม่ชอบนะครับ ดังนั้นตรงนี้ที่จริงแล้วแต่ละคนจะทำอะไรคงทราบตัวเองนะคะคงรู้กันอยู่แล้วว่าเอ๊ะอันนี้เพียรชอบหรือเพียรไม่ชอบนะคะ แต่ว่าทำไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณไม่สามารถจะต่อสู้กับมันได้ ค่ะที่อาจจะหวังผลอื่นๆตามมาจากความเพียรไม่ชอบนะคะอันนั้นแม้เดี๋ยวอาจจะเป็นผลร้ายตามมาก็ได้แรกๆมันอาจจะหลอกตาดูว่าเป็นผลดีแต่ที่จริงแล้วอาจจะเป็นผลร้ายก็ได้ แน่นอนครับถ้าใช้ความเพียรผิดไปแล้วถึงผลจะได้มาต่อไปก็ต้องเป็นผลร้าย ค่ะ ครับ ทีนี้นะคะอาจารย์บางคนเพียรแล้วพยายามแล้วมันก็ยังล้มเหลวก็ยังพลาดอยู่นั่นนะคะมีเหตุมีอะไรเข้ามาตลอดเลยมีหลักธรรมอะไรไหมคะที่จะช่วยประคับประคองความเพียรตรงนี้มันมั่นคงให้มันมีอยู่กับเราได้ตลอด อ๋อนี่ดีครับคือต้องใช้ปัญญากับขันตินะครับ ค่ะ ปัญญากับขันติปัญญานั้นจะทำให้เราดำเนินอยู่ในสัมมาวายามะด้วยความเพียรชอบเสมอทีเดียวแต่ทีนี้ความเพียรเนี่ยมันล้มได้ฮะทำไปแล้วมันล้ม มันชักไม่ไหว ชักไม่ไหวมันชักท้อมชักเหนื่อยมันชัก ทำไมทำไปแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยมันยังเหมือนเดิมทุกอย่าง ใช่ครับเสร็จแล้วเราต้องใช้ขันติความอดทนอดทนทำไปก้มหน้าก้มตาทำไปผลดีมันต้องเกิดฮะครับเคยเห็นเขาตีไก่กันก็เคยเห็นนะเราเคยเห็นนักมวยบางคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วอีกคนนึงก็มีชาวไวไหวพริบอะไรชกเก่งมากแต่ว่าในที่สุดก็แพ้คนที่มีความอดทน คือ หมดกำลังไปเองคนอีกคนหนึ่งนะครับแต่คนที่มีความอดทนซึ่งกำลังดีเนี่ยฮะเขาก็ยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นให้มีความอดทนประคับประคองความเพียรเอาไว้วันหนึ่งต้องเห็นผลผมถือสุภาษิตของท่านมหาธรรมคันธีที่ว่าการงานที่แท้จริงไม่เคยร้ายผลการงานที่แท้จริงไม่เคยร้ายผลเพราะฉะนั้น ทำไปเถอะถึงคนอื่นเขาทำท่าจะสิ้นหวังแล้วเราก็ไม่สิ้นหวังผมเองขออภัยนะครับที่ขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับก็เคยมีคนถามบ่อยๆครับอาจารย์ไม่ท้อบ้างเหรอทำงานทำการอยู่ด้านนี้อย่างนี้นะครับรู้สึกว่าพระก็เคยถามครับผมบอกว่าหมอที่อยู่โรงพยาบาลน่ะท้อไม่ได ้ คือคนไข้เขาจะเป็นอะไรมาคุณหมอเขาต้องรักษาเขาจะตีหัวกันมาเขาจะแทงกันมาเขาจะไปกินเหล้าเมามาเขาจะทำอะไรมาก็ต้องรักษาใช่ไหมครับเพราะนั้นจันนึกว่าแหมคนเวลานี้สอนยากให้เป็นคนมีศีลธรรมให้เป็นคนไรยากหน้าท้อถอยอะไร แล้วเลิกสอนไปไม่ดีแน ่เลิกทำบอกว่าทำคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำหน้าที่ของเราไปจนสุดความสามารถเท่าที่ความสามารถมีอยู่นะครับแล้วก็จะได้ผลเท่าไหร่นั้นช่างเถอะเหตุจะเป็นผู้จัดการเองเราไม่ต้องไปจัดการกับผล ค่ะแต่บางทีรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะอาจารย ์แน่นอนครับ บางคนทำอะไรบางอย่างแล้วแหมหันซ้ายหันขวาไม่มีใครร่วมไปกับเราด้วยเลย มันค่อนข้างจะเป็นทางสายเปลี่ยวนะครับ ค่ะแหมนี้ ใช้อะไรปลอบใจตัวเองได้บ้างคะเนี่ยอาจารย์ระหว่างเดินทางสายเปลี่ยวที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะ ดีครับคุณเสียหมดฮะทางสายเปลี่ยวนี่มันสงบร่มเย็นฮะ อ๋อค่ะ มันไม่เหมือนทางสายเขาเรียกอะไรcrowded road นะครับทางที่มันหนาแน่นทางที่ยัดเยียด ค่ะคนไปกันเยอะๆ คนเดินมากเป็นยัดเยียดกันมากนะครับ ค่ะ อันนั้นทางสายนั้นไม่เปรียวแต่ว่ามันอึดอัดนะครับแต่ว่าทางสายเปรียวนี่มันร่มรื่นนะฮะถ้าเราเดินไปคนเดียวในถนนที่ว่างๆแล้วก็มีต้นไม้ครึ้มมีอะไรแต่ละโอ้รู้สึกมีความสุขสงบร่มเย็นนะคุณเจมส์นะฮะ อันนั้นใครกำลังทำความเพียรอะไรเรื่องอะไรที่ดีๆอยู่นี่นะคะม ั่ นใจว่าสิ่งนั้นดีงามแน่นอนแล้วไม่มีใครร่วมมือด้วยไม่มีใครเดินไปด้วยเลยเนี่ยเอาเป็นว่าคิดซะว่าวาดภาพตัวเองว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ร่มรื่นสงบนะคะลมพัดมาเย็นๆทำใจให้สบายแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างที่เรามุ่งมั่นไปนะคะ เ พราะฉะนั้นมีตัวอย่างไหมคะสำหรับใครที่เพียรอย่างมากเลยจนประสบความสำเร็จ ครับขอต่อตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ค่ะ คือปลาที่มันว่ายอยู่ในอ่างที่มีปลาเยอะๆนะครับในอ่างหรือในแอ่งที่มีปลาเยอะนะมันยัดเยียดฮะยัดเยียดแล้วมันกระทบกระทั่งกัน ไม่ค่อยสวยมาก ถูกไหมครับ ค ่ ะ ไม่มันกระทบกระทั่งกันมันเบียดเสียดกันกระทบกระทั่งกัน หมายถึงตัวของปลาเนี่ย ตัวของปลาเนี่ย มันจะเหมือนกับบอบช้ำอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ครับครับเพราะมันยัดเยียดกันแต ่ ถ้าปลาตัวใดที่มันว่ายบนอยู่เพียงเล็กน้อยตัวสองตัวสามตัวในแอ่งใหญ่ในภาชนะใหญ่อะไรเนี่ยนะครับมันจะโปร่งแล้วก็มันสบายว่ายสบายมีความสุขนะครับ ค ่ ะ นั่นก็นึกถึงงั้นก็แล้วกันถ้าใครที่รู้สึกตัวว่าเดินทางสายเปลี่ยวก็ให้นึกว่าเราเดินทางสบาย ค่ะ แต่ถ้าไปเดินทางสายยัดเยียดมันก็ไม่เหงาหรอกแต่ แย่งกันหมดนะคะ แย่งกันทุกอย่างกระทั่งกันเยอะเลย ค่ะ มีแต่โมนะขอต่ออีกนิดนึงฮะเร ื่ องนี ้ค่ะ กำไรที่เขาใส่กำไรหลายๆอันเนี่ยพอไหวมือมันก็กระทบกระทั่งกันเสียงดังถ้ากำไรมืออันเดียวเนี่ยถึงเราจะไหวมือสักเท่าไหร่เราจะทำอย่างไรมันก็ไม่มีเสียงดังครับอยู่กันมากๆถ้าเผื่อไม่ระมัดระวังกายวาจาหรืออะไรแล้วมันจะกระทบกระทั่งกันบ่อยๆแต่ถ้าอยู่น้อยๆหรืออยู่คนเดียวอะไรทำนองนั้นมันก็ทางสายเปรียวแต่ว่ามันไม่กระทบกระทั่งดีเหมือนกัน ค่ะ นะครับ แล้ววันหนึ่งข้างหน้าที่เรามุ่งหวังก็คงจะประสบความสำเร็จได้ ใช่ครับ นะคะเพราะความเพียรตรงนี้ ใช่ครับ มีใครบ้างไหมคะที่ผ่านเส้นทางสายเปลี่ยวที่ว่านี้แล้วประสบความสำเร็จด้วย มีเยอะเลยครับ คือ คนที่เริ่มงานใหม่แล้วก็ที่คนอื่นยังไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่หรือว่ามีลาภมีผลน้อยมีประโยชน์น้อยเนี่ยมันต้องเดินทางสายเปลี่ยวไปทั้งนั้นนะครับ ค่ะ จนกว่าจะมีคนเห็นผลแล้วจึงมาสมทบเป็นแนวร่วมให้กำลังใจอะไรเนี่ยนะครับในระยะต้นๆเนี่ยต้องอดทนในการที่เดินทางสายเปลี่ยวไปนะครับ ค่ะ เวลาก็คงเหลือไม่มากเลย เหลือนิดหน่อยนะคะอาจารย์คะแต่ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งนะคะคนเรานี่มันอดที่จะรู้สึกแหมทำไปแล้วมันเหนื่อยหน้ามันไม่ไหวแล้วมันเกิดอาการที่เขาเรียกกันว่าขี้เกียจขึ้นมานะคะระหว่างที่ทำตรงนี้เนี่ยม ี อะไรจะมาฉุดรั้งไว้ไหมครับพอจะเริ่มขี้เกียจขึ้นมานี่ต้องคิดอะไรไว้แล้ว ครับอันนี้ดีมากเลยครับ ค่ะ เน้นถามเข้าหาทางปฏิบัติเลยทีเดียว ค่ะ ครับถ้าเกิดขี้เกียจขึ้นมาคราวใดนะครับใช้หลักโยนิโสมนสิการแบบที่ท่านใช้คำว่าอุปาทกะมนสิการนะ ครับ ยมนเคยอ่านเรื่องนี ้ อุปาทกะมนสิการโยนิโสมนสิการที่เร้าความเพียรให้เกิดเร้ากุศลคือสัมมาวายามะให้เกิดนะครับว ิ ธีที่จะเร้าวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีนะฮะนึกถึงตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะท่านใช้ความเพียรมาทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครที่สำเร็จด้วยความเกียจคร้านหรอกแล้วก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยมีอย่างเช่นหลักธรรมเรื่องที่เรียกว่าอุปัญญาตะธรรมอุปัญญาตะธรรมธรรมที่ทรงบัญญัติไว้โดยที่ทรงปฏิบัติได้ผลมาแล้วคือหนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรม ไม่สันโดษในการบำเพ็ญคุณงามความดีนะครับแล้วประการที่สองก็คือความไม่ทอดถอยในความเพียรสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปัญญาธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นโดยที่พระองค์เองได้เคยปฏิบัติได้ผลมาแล้วด้วยพระองค์เองจึงได้สั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายให้ปฏิบัติตามธรรมนี ้ ค่ะก็ระลึกถึงอันนี้บ้างนะครับก็ระลึกถึงจริยาของพระองค์บ้างระลึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จต่างๆในหน้าที่การงานต่างๆท่านทำหน้าที่อะไรท่านต้องการท่านมุ่งหมายเบนเข็มชีวิตไปทางไหนพยายามหาตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาก่อนท่านในวิธีทางนั้นนะครับ ค ่ ะ คร ับ แม้ตรงนี้ดิฉันว่าตัวดิฉันเองมีอยู่คำหนึ่งนะคะอาจารย์ที่มักจะท่องไว้เสมอกับตัวเองบอกว่าไม่มีใครได้อะไรมาง่าย ๆครับ จะจำประโยคนี้ไว้ตลอดแล้วก็พอเจอปัญหาที่ยากก็จะบอกตัวเองว่ามันไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆ ที่จริงก็เป็นคำที่ง่ายนะฮะ ค่ะ เป็นคำที่ง่ายแล้วก็ท่องได้ง่าย ค่ะ ดีแต่ว่าทำได้ยากเหมือนกันนะ ค่ะทำได้ ยาก พอถึงวันที่แหมพอรู้สึกว่าอะไรท้อแท้เข้ามาในชีวิตแหมนี่มันลำบากทำไมเราเหนื่อยเราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดก็จะตอบตัวเองว่าอ๋อก็มันไม่มีใครได้อะไรมาง่าย ๆ ทุกคนผ่านความยากลำบากกว่าจะประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะคะไปเตือนตัวเองตรงนี้ว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราก็ต้องผ่านสิ่งตรงนี้แหละนะคะกว่าที่จะไปถึงตรงนั้น ค ่ะสำหรับหัวข้อในเรื่องของความเพียรเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่จะทิ้งท้ายไหมคะตรงนี้มีเวลาเหลืออีกประมาณนาทีเศษๆแหละค่ะ ครับก็ขอให้มีความเพียรนะครับตั้งอกตั้งใจที่ว่าเราจะต้องไม่ทอดทิ้งความเพียรแล้วก็ขอให้มีโครงการข้ามชาติได้ด้วยยิ่งดีนะฮะ ค่ะ มีโครงการข้ามชาติคือว่าถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้ขอทำความเพียรต่อในชาติหน้าในเรื่องนี้ครับในเรื่องที่เรากำลังบากบั่นที่กำลังจะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเนี่ยตั้งใจไว้ว่าถ้าชาตินี้ยังไม่สำเร็จขอทำต่อชาติหน้าที่เรียกว่าเป็นโครงการข้ามชาติ แล้วความปรารถนาความหวังตั้งแต่ชาตินี้นี่จะไปปรากฏจะเป็นได้ในชาติหน้าไหมคะ แน่นอนครับแน่นอนคือว่ามีทุนไปแล้วครับมีทุนไปแล้วเราก็จะไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ได้ในชาติหน้าพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วครับใช่ไหมครับ หลายภพหลายชาติของท่านเลย ท่านบำเพ็ญบารมีมานะนานแสนนานแล้วก็ด้วยความทุกข์ยากลำบากมากกว่าเราเยอะเลยในที่สุดท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็หวังว่าคงจะมีอะไรที่ดีงามนะครับเพียรพยายามในเรื่องที่ดีงามก็เพียรทำกันต่อไปไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางสายเปลี่ยวที่อาจารย์ว่าคือเดินไปโดดเดี่ยวให้คิดซะว่ามันคือความสงบนะคะแล้วก็คงไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆทุกอย่างก่อนจะประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่ต้องเพียรแล้วก็ลำบากทั้งนั้นนะคะตรงนั้นคงช่วยให้หลายคนมีกำลังใจกับการใช้ชีวิตการทำงานมากขึ้นเช้านี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่กรุณาสละเวลานะคะเสาร์หน้าเราคงจะคุยกันในเรื่องหัวข้อต่อๆไปอีกของลาภของชีวิต8ประการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของลาภของชีวิต8ประการในข้อที่4แล้วนะคะอาจารย์มาถึงกลางทางแล้วค่ะก็มีคุณงามความดีพอที่ใครๆจะเคารพนับถือได้พูดกันถึงเรื่องของความดีคนดีต่างๆนี่นะคะเราได้ยินคนพูดถึงกันอยู่เสมอเลยอาจารย์พอจะให้คำจำกัดความสั้นๆได้ไหมคะว่าความดีที่ว่าหรือคนดีที่ว่าเนี่ยควรจะมีกรอบอยู่ตรงไหนคะ อันนี้ดีครับความดีเนี่ยถ้าพูดถึงหลักวิชาเนี่ยนะครับในทางจริยศาสตร์เนี่ยท่านก็นั่นลงไปเลยครับกำปั้นทุบดินลงไปเลยนะฮะความดีก็คือความดีคือว่าให้คำนิยามชัดเจนไม่ค่อยได้ครับ ค่ะ ท่านบอกว่าถ้าให้คำนิยามลงไปแล้วมันจะเป็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องทางคำนิยามก็ไม่สามารถจะให้คำนิยามที่สมบูรณ์ได้ก็เลยบอกว่าดีก็คือดีใครๆถามว่าสีเหลืองคืออะไร ก็คือสีเหลือง ก็คือสีเหลืองแล้วเขาต้องถามต่อไปว่าเป็นอย่างไรก็เอาสีเหลืองให้ดูดึงสีเหลืองขึ้นมาให้ดูบอกว่านี่คือสีเหลือง ถ้าอย่างนี้หมายความว่าต้องยกตัวอย่างคนดีสิคะ เราส่วนมากความดีนี่มันเป็นนามธรรมก็ เป็นนามธรรมมากๆเลยนะฮ ะ ทีนี้เราก็ดูได้จากคนก็ดูได้จากคนดี ค่ะ ฉะนั้นเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนดีก็เพราะว่ามีความดีอยู่แล้วทีนี้ก็ตัวอย่างหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนั้นจะบอกว่าความดีคืออะไร ค ่ ะ นะฮะแต่ว่าจะให้คำจำกัดความตรงๆลงไปทีเดียวมันก็ยาก ค่อนข้างยากใช่ไหมคะ ยากเหมือนกันถามว่าสีเหลืองคืออะไรก็ต้องตอบว่าสีเหลืองก็คือสีเหลือง ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าโดยความหมายโดยทั่วไปที่เขาพูดกันแล้วนะคะจะพอประมาณจะพอตัดสินลงไปได้บ้างหรือเปล่าว่าคนดีอาจจะหมายถึงคนที่ไม่ทำความชั่วจะหมายคนถึงคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรทำนองนั้น อันนั้นมันก็นั่นอีกครับคุณชยมนต์ครับคือมันดิ้นไปดิ้นมาได้อีกครับ ค่ะ เพราะว่าดีเนี่ยครับมันเป็นค่าสัมผัสนะครับมันเป็นค่าสัมผัสอย่างหนึ่งทางวิชาการเขาเรียกว่า relative value มันเป็นค่าสัมผัสคือว่าจำกัดความลงไปให้แน่นอนไม่ได้ว่ามันคืออะไรเป็นแต่เพียงว่าเรามันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากมายคือว่าทำอย่างนี้บางทีก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีมันแล้วแต่กาละเทศะแล้วแต่บุคคล ค่ะ เราทำอย่างเดียวกันเนี่ยครับคุณเชิญมนครับ ค่ะ แต่เราไปทำกับบางคนเขาว่าไม่ดี ค่ะ แล้วพอไปทำกับบางคนเขาว่าดี ค่ะ เขาชอบอ่ะนะฮะ ค่ะ เขาชอบให้เราทำอย่างนั้นกับเขา ค่ะ พอเราไปทำเขาก็ว่าดีแล้วเราไปทำอย่างเดียวกันกับคนอีกคนหนึ่งเขาไม่ชอบก็ว่าไม่ดีการกระทำของเราก็เลยกลายเป็นไม่ดีใช่ไหมฮะ ทีนี้ถ้าเรา คือนี่คือค่าสัมผัสนะฮะมันเป็นrelative valueครับ ทีนี้ถ้าเราพยายามทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันนี้เราทำดีแล้วหรือยัง เนี่ยครับถึงว่าค่อนข้างจะยากไง ค่ะ ก็ต้องดูอีกหลายอย่างฮะดูฝนบ้างดูสิ่งแวดล้อมบ้างดูอะไรหลายๆอย่างครับที่เข้ามาเป็นกรอบของว่าอะไรดีหรือเราได้ทำความดีแล้วหรือยัง ค่ะ นะฮะแต่ทีนี้ถึงยังไงก็ตามครับคุณเจมส์ครับคนดีในโลกเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะครับ ค่ะ ค่อนข้างจะหายากแต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขอพูดเรื่องกล้าสัมผัสอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ค่ะ คือด้วยเหตุที่ว่าความดีมันเป็นกล้าสัมผัสหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นกล้าสัมผัสเนี่ยเราจึงไม่อาจจะหาค่าตายตัวของมันได้ผมอาจจะพูดเป็นวิชาการไปหน่อยนะครับแต่คงไม่เป็นไรฮะคงฟังกันได ้ค่ะ เราไม่สามารถที่จะหาค่าตายตัวของมันได้นอกจากค่าสัมพันธ์ของมันเท่านั้นดีก็เป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งทั้งปวงจึงไม่มีค่าตายตัวมันมีแต่ค่าสัมพันธ์คุณชยมนต์นึกถึงนิทานบันเทิงธรรมเมื่อวานนะครับ ค ่ ะ เวทัพพชาดกนะฮะ อ๋อค ่ ะ เวทัพพมนเวทัพพะนะฮ ะ จริงการได้มนเรียกเงินมันเป็นของดีเหมือนกันนะฮ ะ ถ้าเผื่อเรียกได้แต่ที่นี้เสร็จแล้วท่านอาจารย์เนี่ยเอาไปใช้ไม่ถูกใช้ไม่ถูกเลยกลายเป็นเสียเห็นไหมฮ ะ เห็นไหมว่าดีเนี่ยมันเป็นค่าสัมผัสอย่างไร ใ ช่ไหมครับเพราะนั้นการทำความดีเนี่ยมันยากเหมือนกับการทำความชั่วเหมือนกันนะ ค ือไม่ใช่ว่าเห็นว่าดีแล้วก็ทำไปบางทีมันกลายเป็นชั่วไปโดยไม่รู้ตัว ค่ะต้องดูอะไรอีกหลายอย่างแวดล้อมทีเดียวนะคะ ครับผมต่ออีกนิดนะครับ ค่ะ สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะมาประจวบกันในเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เกิดค่าหนึ่งขึ้นมาเกิดค่าหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็เกิดค่าใหม่ขึ้นมาอีกทีนี้สิ่งดีเนี่ยถ้าเผื่อทำถูกต้องก็จะให้คุณแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็จะให้โทษขึ้นมา ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งดีเช่นมนเรียกเงินอย่างเมื่อวานนี้นะฮะ ค ่ ะ มันจะให้โทษขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันนะครับการที่จะทำความดีหรือการที่จะทำอะไรต่ออะไรเนี่ยครับ ค่ะ ครับ ต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะ ทำ ม ัน ไปต้องคิด กันครับ คือต้องใช้ปัญญาคิดอยู่เหมือนกันว่าทำแล้วไอ้ที่คิดว่าดีนี่มันจะดีหรือมันจะชั่วกันแน ่ครับ นะคะ ครับ คงต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เป็นยาดำอยู่นะฮะ ค่ะ ต้องแทรกอยู่ในเรื่องทุกเรื่องเลยต้องใช้ทุกเรื่องเลย ค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับการที่มีคุณงามความดีมากๆซึ่งเราก็พอจะรู้กันได้นะครับคนที่มีคุณงามความดีเนี่ยก็ถือเป็นลาภของชีวิตอย่างหนึ่งซึ่ง ถ้าใครมีแล้วก็ควรจะพอใจหรือภูมิใจแม้จะขาดแคลนทรัพย์ไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่ามีคุณงามความดีมากก็ควรจะดีใจมากกว่าที่จะมีทรัพย์มากๆแต่ว่าขาดคุณงามความดีก็คือให้ถือเป็นลาภของชีวิตอย่างหนึ่งเราจะได้สบายใจนะครับ ค่ะ เรื่องบนนะก็มีสุภาษิตในโลกนิพพานข้อหนึ่งครับผมรู้สึกชอบมากขอพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยปัพพตาปิปหูเสลาเนี่ยฮะรัตนานิจตุลภาปหุชนาสดาโหนติปันฑิตาปิจะปันฑิตาปิจะตุลภาว่าภูเขามากด้วยศิลาแต่หารัตนะได้ยากภูเขามากด้วยศิลาแต่หารัตนะได้ยากคือหาเพชรพลอยได้ยากนะครับในโลกของเราเนี่ยมีคนมากก็จริงแต่ก็หาคนดีจริงๆได้น้อยอันนี้เป็นสุภาษิตในโลกนิพพานข้อ40นะครับแล้วก็มีข้อความอีกตอนหนึ่งซึ่งผมอ้างถึงอยู่บ่อยๆที่ว่านี่ก็โลกนิพพานเหมือนกันพฤกษาป่าใหญ่ไพศาลหมู่ไม้ตระการกฤษณาจวงจันทร์ยากมีคือหากฤษณาจวงจันทร์ยากกฤษณานี่เป็นไม้ที่ละหอมนะครับไม้จันทร์นี่เป็นไม้ที่แก่นหอมนี่หายากแม้ว่าในป่านั้นเต็มไปด้วยหมู่ไม้เยอะแยะไปหมดเลย คนที่ รู้ทำทำดีทั้งทั่วทั้งบุรีจะมีจะหาได้สักกี่คนหาได้น้อยครับ เหตุที่หาได้น้อยนี่เป็นเพราะคนก็ไม่แน่ใจในคำจำกัดความหรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าทำไปนิ่งดีหรือไม่ดีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า คงไม่ใช่แหละครับ ค งไม่ใช่อย่างนั้นนะที่คนเชียงมนสงสัยว่าทำไมในโลกนี้คนถึงคนดีหาได้ยากหรือมีคนดีน้อยคนชั่วเราหาคนชั่วได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ค่ะ ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกตนครับไม่ค่อยได้พัฒนาตนไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยได้พัฒนาทั้งที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยเขาคือพอรู้ได้ถึงหากว่าเราจะให้คำจำกัดความได้ยากให้สมบูรณ์ได้ยากแต่เขาพอรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ก็ที่มีคนทำได้น้อยก็เพราะว่าไม่ค่อยฝึกฝนในการทำแล้วก็ขี้เกียจที่จะทำด้วย ค่ะ ครับ เป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะคะ ครับขี้เกียจที่จะทำ ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไป นี ่ค่ะ ขอเดี๋ยวค่อยพูดข้างหน้าดีกว่านะครับ ค่ะ ครับ พอดีมีสายเข้ามาค่ะสายทางบ้านนะคะก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะไปต่อกันในประเด็นอื่นเกี่ยวกับเรื่องราวของคนดีความดีที่ว่าเนี่ยน่าจะลองฟังดูก่อนว่าสายนี้จะมีความคิดความเห็นหรือว่าอยากจะเรียนถามอาจารย์เรื่องอะไรนะคะ ครับได้คร ับค่ะไปที่สายของคุณเจริญนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ คุณเจริญนะคะ คร ับคุณเจริญจะเรียนถามอาจารย์หรือว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรคะเชิญเลยค่ะ คือผมอยากแสดงความคิดเห็นนะแบบผมเป็นคนเชียงใหม่ใช่ป่ะฮะ ค่ะ คือเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมไม่มีพระองค์ดีที่เทศเก่งๆหรือว่าให้เหตุผลเก่งๆครับ ค ่ ะ เดี๋ยวนี้ที่บ้านผมนะ ค่ะ เดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีลัทธิใหม่คือได้ยินโยเลหรือเปล่าฮะ อ๋อเคยค่ะ ก็เดี๋ยวนี้โยเลไปเผยแพร่บ้านผมเยอะเลย ค ่ ะ แม้แต่แม่ผมยังเข้าเลย อ๋อค่ะ ร่างทรงมั่งผมว่าเขาเผยแพร่นี่คือองค์เผยแพร่มันไม่มีนะฮะ ค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้พระเจ้าอาวาสมีรถคนละคันท่านเนรมีโทรศัพท์มือถือมีวอลมีเพจผมทำบางทีมันไม่จำเป็นของพวกนี ้ค่ะตรงนี ้ ถ้าคุณเจริญมองว่าทำให้เหมือนกับคนที่น่าจะเคยดี ผมว่ามันเป็นการฝากใส่หรือเปล่าถ้าถือเป็นนี้คำนี้ถูกหรือเปล่าฮะ อืมค่ะ บางทีอาจารย์แบบบางทีคนไม่สบายใจแบบลูกหนีไปมั่งผัวหนีไปมั่งไม่รู้เพิ่งไปหาใครพอจะไปในวัดเอาเจ้าว่าถามแล้วยอมแต่ได้มาด้วยหรือคำบางคำยังไม่แน่จะหลุดออกมาจากพระนะครับ ท่านพูดว่าไงนะฮะท่านพูดว่าไงนะคร ับ บางทีท่านบอกว่าบางทีผมไปเที่ยววัดเลยครับผมจะได้ยินท่านละแต่ได้มาด้วยหรืออย่างนี้มันไม่น่าถามเรื่องแฟนนะบางทีถามน่าจะถามว่ายอมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรืออย่างนี้น่าถามแบบนี้จะเปล่าฮะผมว่าบางทีเนี่ยส่วนนี้มันหมดศรัทธาผมถามว่าอ้าว ม่สบายใจทำไมไม่ครับว่าเขาก็ตอบว่าเออเข้าไปทำไมวะเข้าไปแล้วได้อะไรนี่ผมว่าส่วนนี้นะนี่ผมว่าเออผมจะบวชละเพราะรูปวันนี้ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมคือทำงานเพื่อกินน่ะบางทียังไม่พอกินเลยก็ทำไปแบบนี้ตลอดไม่แน่คนเราเดี๋ยวนี้อายุสั้นใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าจะได้อะไรขึ้นมาตายไหมแก่นมันไม่ได ้ ผมว่าเชียงใหม่ดีกว่าผมอยู่เชียงใหม่นะผมไม่มีสักองค์เลยให้เทศดีๆให้เหตุผลดีๆเนี่ย ไม ่รู้ว่าส่วนนี้นะบางทีเจ้าวาดปั๊มผู้หญิงมั่งนี่ต้นมีแถวตำบลผมเนี่ยผมว่าไม่ต้องจับไปนะครับเขาของเรื่องก็ฝากศาสนาดีกว่าฮะ ค่ะ ถ้าเกิดนานๆไปเนี่ยมันจะกินเนื้อกินอะไร ค่ะ ไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราคงจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะคงจะสอดคล้องได้บางส่วนนะคะค่ะคุณเจริญยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ อันนี้ผมต้องวางสายหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องรอ ถ้าสมมุติว่าหมดเรื่องที่จะถามแล้วก็วางสายได้เลยค่ะยังไงดีคะคุณเจริญมีอะไรจะถามต่อไหมคะ อ๋อถ้าเกิดถามเยอะฮะข้อผมอยากรู้ว่าเวลาผมบวชไปเนี่ยมีพระดีๆหรือเปล่าแบบนี่แบบนี้ อ๋ออันนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวคงจะต้องคุยรายละเอียดกันเพราะว่าเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของความดีความชั่วตรงนี้ อ๋ออันนี้ไม่ได้อันนั้นนะครับฉันนึกว่าแบบอาจารย์นอกเวลาแล้ว ขอตอบคุณเจริญก่อนนะฮะครับคือคุณเจริญต้องศึกษาพระธรรมนะครับคุณเจริญนะ ครับพระธรรมปิฎกใช่ไหมฮะ ศ ึ กษาพระธรรมครับ อันนี้ถูกแล้วฮะผมว่าผมจะไปศึกษาที่วัดไหนยังไงฮะ ไม่ต้องศึกษาที่วัดไหนก็ได้ครับไปหาซื้อมาศึกษาด้วยตนเองศึกษาพระธรรมเราเข้าหาศาสนานี่ต้องเข้าทางพระธรรมครับ ครับ เพราะคุณไปเข้าทางพระสงฆ์บางทีคุณผิดหวังก็ได้นะ กลัวเพราะเห็นว่าผมเป็นคนบ้า คุณอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะพระสงฆ์มีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ที่ดีก็มักไม่ค่อยปรากฏแต่ที่ไม่ดีนั้นปรากฏได้ง่ายใกล้ๆเศษฟางที่ลอยอยู่ในน้ำนะครับมันเห็นง่ายแต่ถ้าคุณต้องการไข่มุกในคุณต้องดำลงไปในทะเลลึกๆหน่อย อาจารย์ครับ ครับ ขอโทษนะครับแต่น่าจะมีรายการอาจารย์ออกสถานีโทรทัศน์บ้างนะครับอย่างนี้เมื่อก่อนผมเห็นมีวันอาทิตย์วันหนึ่งนะตอนเช้านะครับทุกวันอาทิตย์ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็น วันเสาร์ก็มีค่ะตอนเช้าเป็นรายการด้านธรรมะเหมือนกัน ครับผมน่าว่าจะน่ามีนะอาจารย์เพราะรายการอย่างอื่นยังมีได้ใช่ป่ะการธรรมะน่าจะมี รู้สึกระดับเสียงของคุณเจริญจะดังกว่าเสียงอาจารย์ค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าสมมติว่าคุณเจริญจะยังไงดีคะฟังจะเรียนถามต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะวางหูและให้อาจารย์ตอบทางดาววิทยุเพราะว่าระดับเสียงจะค่อนข้างต่างกันเยอะทีเดียว อ๋อไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมวางสายก็ได ้ค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวดิฉันคงจะให้อาจารย์ช่วยคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อนะคะฟังทางวิทยุอาจจะได้ยินชัดกว่า ครับ เสียงอาจารย์ค่อนข้างเบาทีเดียว ครับพัดลมผ่านนะผมต้องกดดังๆอาจารย์ได้ยิน ค่ะเพราะว่าเสียงอาจารย์จะเบามากนะคะระดับเสียงมันจะต่างกันนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว คุ ณจะเดินฟังคำตอบทางวิทยุนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เสียงอาจารย์จะเบากว่าเสียงคุณเจริญเยอะทีเดียวล่ะค่ะคงต้องอาจารย์คงต้องขยายความตรงนี้นิดนึงเพราะว่าฟังดูแล้วคุณเจริญบอกว่าท้อแท้คือพระสงฆ์เนี่ยในความรู้สึกของคนโดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทต่างจังหวัดเนี่ยจะมองว่าน่าจะเป็นคนดีเป็นภาพที่ดีที่น่าจะเรียนแบบหรือว่าพึ่งพาได ้ นะคะแต่ทีนี้ตอนนี้คุณเจริญบอกผิดหวัง นี่ไงอย่างที่คุยมาตอนต้นเนี่ยนะฮ ะ บอกว่าเหมือนกับปรึกษาป่าใหญ่ไพศาลเนี่ยนะฮ ะ หมู่ไม้จากการปริศนาจงจันยากมีเนี่ยคนที่รู้ทำดีทั่วทั้งบุรีจะมีจะหาได้สักกี่คน อ ันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮ ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจริญหรือใครก็ตามนะครับที่จะเข้าหาศาสนาเนี่ยผมขอแนะนำให้เข้าทางพระธรรมก่อนนะครับ ค ือไปศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติให้ได้ผลพอเราได้ผลในด้านการปฏิบัติพระธรรมแล้วเรื่องพระสงฆ์ก็เลยเป็นเรื่องเล็กนะครับ ค่ะจะไม่ไปกังวลว่าเอ๊ะพระดีๆทำไมไม่มีไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้ว ไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าเข้าใจในแก่น ครับเราได้ประโยชน์เต็มที่จากพระธรรมแล้วนะฮะ ค่ะ จากพระธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นธรรมดาที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนกับพลเมืองนะครับกับชาวบ้านนะดีบ้างไม่ดีบ้าง ปนๆกันไป ปนๆ นะคะ ครับ ถ้าเข้าใจถึงแก่นแท้แล้วศึกษาตรงคำสอนแล้วเนี่ยคงจะแยกแยะได้ทีนี้ก็ไม่ทุกข์แล้วว ่ าพระท่านจะดีไม่ดีพึ่งได้หรือไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับ ครับคือเราไม่ได้หวังที่จะไปพึ่งอย่างนั้นแต่ว่าพระที่ดีๆก็มีเราก็มองดูนั้นๆเจอจะเจอสักองค์หนึ่งก็ยังดีนะครับคุณเจริญครับ ค่ะ ก็ไม่เป็นไรครับ ค่ะก็คงได้คำตอบไปส่วนหนึ่งนะคะแหมฟังดูแล้วคุณเจริญดูท้อแท้จังเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนดีก็ยังมีตั้งเยอะนะคะลองหาดูแล้วก็ถ้าสนใจศาสนาคงต้องไปศึกษากันจากส่วนของพระธรรมนะคะหาจากหนังสือซึ่งเยอะแยะเลยนะคะท่านผู้รู้หลายๆท่านเขียนเอาไว้อ่านแล้วศึกษาแล้วตรงนั้นอาจจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะมีอีกสายนึงเข้ามาค่ะอาจารย์คะสายของคุณแอลนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะว ่ าอยากจะคุยเรื่องธรรมะเกี่ยวกับวันนี้นะคะ ค่ะเชิญค่ะ คือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านทำนายไว้ว่าก่อนจะสิ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะ ค่ะ หมายความว่าเวลาเท่าไหร่ที่จะสิ้นนะคะ ค่ะ หมายความว่าตอนแรกที่บอกว่าตอนแรกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะเป็นภาษาบาลีแต่ทีนี้คนไทยเราแปลแล้วไม่เข้าใจนะคะทำให้ศึกษาแล้วลำบากใจมากเกี่ยวกับภาษาบาลีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าศึกษาบาลีไม่เข้าใจคนก็จะมาหันปฏิบัติทางเคร่งแต่พอพระสงฆ์เคร่งมากๆเข้าก็เคร่งแล้วไม่บรรลุสักทีเขาก็จะเลิกเคร่งแหละค่ะหันมาประกอบอาชีพแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งผ้าเหลืองก็เลยเหลือผ้าเหลืองเนี่ยผูกคอมั่งผูกข้อมือทำให้คล้ายๆกับเกิดเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือพระพอหลังจากนั้นคนก็ไม่รับถือพระอีกแล้วแต่มีบางกลุ่มที่คิดว่า อยากจะทำบุญเพราะว่าทำบุญจะได้กับพระสงฆ์นี่จะได้อธิสงฆ์มากที่สุดเขาก็เลยหาคนที่มีผ้าเหลืองหรืออะไรที่เป็นสีเหลืองๆที่แสดงตัวว่าเป็นพระเขาก็จะไปทำบุญนะคะ